15 grade mai scăzută decât ar fi normal în această perioadă. Încep știrile Europa FM. Informare meteo de vreme deosebit de rece în toată țara, dar pregătiți-vă pentru și mai rău. Nisorile vor fi abundente, vântul va avea intensificări cu viteze de 60 de km pe oră și temporar 70 de km pe oră. Drept urmare, școlile și grădinițele vor fi închise mâine în județele Ilfov, Călăraș, Olt și în București. Proteste la complexul energetic Oltenia, angajații au refuzat să intre în subteran, oamenii sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Minerii s-au revoltat când au aflat că atunci când ei protestau pentru drepturile lor, liderii de sindicat i-au trădat, semnând contractul colectiv de muncă cu administrația, fără să-i consulte. Conducerea Partidului Social-Democrat neagră că ar fi vrut să beneficieze de serviciile Cambridge Analytica la alegerile parlamentare din 2016. Nici vorbă. Asta ar fi chiar culme. Eu am înțeles că în altă parte s-a implicat. Și Instanța Supremă ar putea da astăzi sentința definitivă în cazul lui Mircea și Vlad Cosma. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Toată țara se află sub informare meteo de vreme deosebit de rece, dar va fi și mai rău. Capitala și 14 județe din jumătatea de sud a țării vor fi sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol din această noapte de la 23 până mâine după amiază la 15. O ascultăm pe Alina Șerban de la ANM. Fenomenele vor fi mai intense în sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, zone în care ninsorile vor fi abundente, vântul va avea intensificări cu viteze de 60 de km pe oră și temporar 70 de km pe oră, astfel încât ninsoarea va fi viscolită și troienită, iar vizibilitatea scăzută. De asemenea, de astăzi de la 15 până mâine seara la 20 va intra în vigoare un cod galben de ninsori, vânt puternic și vreme deosebit de rece. În Banat, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în zona Carpaților Meridional și de Curbură, ninsorile vor fi în extindere și în intensificare, se va depune strat nou de zăpadă, local consistent, iar temporar vântul va avea intensificări în medie cu 45-55 de km pe oră. În sudul și în estul Dobrogei, precipitațiile vor fi mixte și se va mai depune polei. Școlile și grădinițele vor fi închise mâine în Ilfov, Călăraș, Olt și în București din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au anunțat inspectoratele școlare județene. În Ialomița mâine vor fi închise școlile, însă rămân deschise grădinițele cu program școlar prelungit. Sute de pompieri sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației din sudul țării, iar numărul acestora poate fi suplimentat în caz de nevoie. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut autorităților să se mobilizeze pentru a gestiona bine situația. La Drobeta Turnu Severin, furnizarea agentului termic în sistem centralizat a fost întreruptă ieri. Bugetul alocat încălzirii s-a epuizat, livrările ar urma să fie reluate în această dimineață. Municipalitatea a decis să redirecționeze în regim de urgență 2 milioane și jumătate de lei de la investiții la termoficarea orașului. Numărul exploatărilor miniere din cadrul complexului energetic Oltenia, unde angajații au refuzat să intre în subteran, a ajuns aseară la 3. În total, peste 600 de muncitori protestează nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Nemulțumirile au apărut după ce administrația complexului energetic Oltenia și federațiile sindicale au anunțat semnarea noului contract colectiv de muncă. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Bun găsit, primii care au decis să protesteze au fost angajații de la cariera Lupoaia, care urmau să intre în primul schimb. S-au strâns în sala de apel și au anunțat că refuză să muncească. Dacă inițial au fost câteva zeci de salariați în jurul prânzului, s-au alăturat protestului și cei din schimbul 2, astfel încât la Lupoaia sunt în grevă 400 de angajați. La altă carieră, cea din Roșiuța, alți 200 de mineri au hotărât să fie solidari, refuzând să intre în șut. În cariera Jilț Nor, 50 de angajați au decis să plece într-un marș de la Mătăsa spre Târgu Jiu, parcurgând pe jos 40 de kilometri. Ei sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de salarizare. Minerii s-au revoltat când au aflat că atunci când ei protestau pentru drepturile lor, liderii de sindicat i-au trădat, semnând contractul colectiv de muncă cu administrația, fără să-i consulte. Deși au încercat să fie opriți chiar de către managerul companiei, salariații au continuat protestul, anunțând că se vor strânge în fața complexului energetic Oltenia până când administrația va reveni asupra contractului. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Aflată în centrul unui imens scandal care aduce pierderi însemnate și o scădere a numărului de utilizatori, platforma de socializare Facebook se consideră victima companiei de consultanță Cambridge Analytica, acuzată că a înstrăinat ilegal date a milioane de persoane, profitând de lipsa unor reglementări stricte în domeniu. Fondatorul Facebook a admis că s-au comis greșeli, dar s-ar fi luat măsuri de protecție. La București, conducerea Partidului Social Democrat neagă că ar fi căutat să beneficieze de serviciile Cambridge Analytica la alegerile parlamentare din 2016. Toate explicațiile vin de la Mihai Bucureșteanu. Compania de analiză de date Cambridge Analytica ar fi putut fi implicată și în alegerile din România din anul 2016. Un consultant britanic susține că firma l-a contactat pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat. Rupert Murray spune că a refuzat oferta, argumentând că nu lucrează pentru partide politice. Ulterior, atât compania cât și liderul PSD, Liviu Dragnea, au negat acuzațiile. Dacă s-a implicat unde? În... Dacă a trimis un consilier politic sau s-a implicat în campania la pentru PSD? Alegeri, da, la PSD. Nici vorbă la PSD. Asta ar fi chiar culmea. Eu am înțeles că în altă parte s-a implicat. Mai mult, PSD precizează și într-un comunicat că nu a lucrat cu această companie și nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o altă perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral. Pe de altă parte, platforma de investigații Rise Project afirmă că SCL Group, o companie de comunicare strategică afiliată Cambridge Analytica, și-a stabilit în 2011 birou în România. Compania ar fi condusă de omul de afaceri Peter Imre, ginere actualului ministru de externe Teodor Meleșcanu. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a recunoscut că rețeaua sa a greșit și a abuzat de încrederea utilizatorilor. Acesta este așteptat într-un comitet din Parlamentul Britanic pentru a da explicații privind felul în care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Mecanismul fiind unul simplu. Utilizatorii completau un simplu test online despre cum arată viața lor digitală. În acest fel, ei au oferit acces la toată lista de prieteni. Apoi au fost asaltați cu reclame și știri care îl promovau pe Donald Trump. Peste 7 ore a stat ieri Liviu Dragnea în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Liderul PSD a dat prima declarație ca inculpat în fața magistraților în procesul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Este dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Pe 25 aprilie vor avea loc pledoariile finale în acest proces, apoi se așteaptă o primă sentință. Cum a decurs ziua de ieri pentru Liviu Dragnea, ne spune Cristian Citre. Liviu Dragnea a ajuns la Înalta Curte de dimineață, puțin înainte de ora 10. El a fost întâmpinat de un grup de protestatari, dar paza i-a fost asigurată de un efectiv impresionant de jandarmi. Mult timp după începerea ședinței de judecată, în sala unde avea loc procesul, se auzeau strigătele protestatarilor adunați în fața instanței supreme. Fosta sa soție, Bombonica Prodana, a anunțat prin avocat că a plătit partea sa din prejudiciul din dosar, 33.000 de lei, către direcția copilului Teleorman. Abar n-am. Nu mă consultă, nu m-a consultat. Vă complică situația juridică a dumneavoastră? Nu văd de ce. A doua lovitură a venit din partea uneia dintre fostele angajate ale protecției copilului Teleorman, Anisa Stoica. Aceasta a declarat în fața instanței că angajarea ei în cadrul instituției a fost ideea lui Liviu Dragnea. Mai mult, ea a mărturisit că îi era frică de liderul PSD și că regretă că a acceptat să se angajeze fictiv la protecția copilului. Liviu Dragnea a vorbit aproape 2 ore în fața instanței. Judecătorii au considerat însă că declarațiile liderului PSD se bat cap în cap cu cele ale fostei șefe a protecției copilului Teleorman, Floarea Ales, și au organizat o confruntare între cei doi. În cadrul acestei proceduri, Floarea Alesu a declarat că Liviu Dragnea direct și personal i-a cerut într-o discuție să le mențină în funcție pe cele două angajate fictive care de fapt lucrau pentru PSD. La 2 ani după ce Liviu Dragnea a fost condamnat în dosarul referendumul, 7 vrâncene au fost trimiși în judecată sub acuzația că atunci au falsificat documentele și evidențele electorale. Transmite Claudia Toader. Un dosar disjuns din dosarul referendumului instrumentat de procurorii DNA a fost finalizat de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Focșani cu un rechizitoriu prin care 7 persoane au fost trimise în judecată pentru falsificarea documentelor și evidențelor electorale la referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu din 2012. Este vorba despre 2 președinți ai unor secții de votare, unul din Suraia și altul din Tulnici, și 5 membri din secții din aceleași localități. Fiecare dintre ei este acuzat că în ziua câștiga referendumului a adăugat în fals nume și date de identitate ale unor persoane în dreptul cărora au și semnat că au votat, deși în realitate acestea și-ar fi exercitat votul în alte secții. Este vorba în total de câteva zeci de nume, într-unul din cazuri fiind trecut pe listă inclusiv un minor fără drept de vot. În dosarul referendumul au fost condamnați toți cei 7 membri ai secției, președintele acesteia fiind singurul care a primit o pedeapsă cu executare de 1 an și 10 luni. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Într-o scrisoare trimisă șefului Comisiei Europene, guvernul de la București cere lămuriri. În presă a apărut un document mai vechi atribuit executivului comunitar în care erau solicitate detalii despre unele dosare penale răsunătoare din România pentru întocmirea în 2012 a raportului privind progresele din justiție. Premierul Viorica Dăncilă a explicat că Ministerul Justiției i-a confirmat aceste solicitări publicate inițial de Antena 3. Potrivit postului de televiziune, Comisia Europeană a cerut acum 6 ani date despre dosare în care erau implicați printre alții George Copos, Adrian Năstase și Dan Voiculescu. Am primit în dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirmă ceea ce a apărut în spațiu public și anume că astfel de practici au mai fost făcute. Am hotărât să trimit o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care să solicit detalii și să solicit informații legate de aceste aspecte care mi se par total nepotrivite și total în neconcordanță cu ceea ce presupune mecanismul de cooperare și verificare. România este supusă, vă reamintesc, unui mecanism special de monitorizare și verificare în domeniul justiției. În Alta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul lui Mircea Cosma, a fost șef al Consiliului Județean Prahova, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru atribuirea ilegală a unor contracte publice în schimbul unor comisioane. Fiul său, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani de închisoare pentru trafic de influență. La ultimul termen al procesului, Mircea Cosma a dat o declarație în fața completului format din 5 judecători, în care a negat toate acuzațiile. Ascultați știrile Europa FM. Europa FM a continuat seria nouă a concertelor live în garaj. De data aceasta, trupa Vanca a revenit în mijlocul fanilor și împreună au cântat hituri precum Pleacă, Artificii pe tavan sau Făm cu mâna. Trupa Vanc a revenit în garajul Europa FM. Cornel, Vanc, bine ați venit! Bine v-am găsit din nou! Băi, ne era dor de conceptul ăsta. Da, de radio sau de garaj, sau de amândouă? De toată starea asta, pentru că și noi am început într-un garaj, acum foarte mulți ani, și acum tot timpul să ne întoarcem într-un astfel de loc, pentru noi este ne încarcă, ne simțim poate mai vii decât am stat în fața unor mii de oameni. Hiturile iubite de o țară întreagă au îndeplinit toate așteptările fanilor. Nu este prima dată când venim la live, este prima dată când venim în noua locație al garajului. Și mi-a plăcut foarte mult, au cântat melodiile pe care le știam și pe care s-o păim cu drag și ne-au zis și că vin la live pe plajă, deci deja sunt super entuziasmată de asta. Noi suntem mari fane și chiar ne-am dorit foarte mult să venim aici și ne-am bucurat foarte tare că a revenit garajul. Am fost întotdeauna. Un plus ar fi faptul că suntem mult mai aproape de ei, mai putem interacționa mult mai liber. Povestea mea cu Vanca a început în garajul Europa FM. Cred că la a doua ediție când au fost ei și atunci e un loc special și a fost genial, era dor. Seria concertelor live în garaj continuă. Ascultă Europa FM și pregătește-te pentru următorul eveniment. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de rece și astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade. În jumătatea de sud, după orele prânzului, ninsorile vor fi în extindere și se depune strat nou de zăpadă, iar vântul va sufla cu 45-55 de km pe oră, viscolind ninsoarea. În capitală, vreme mult mai rece decât ar fi normal în ultima decadă a lunii martie și se va înrăutăți începând cu a doua parte a zilei. Va ninge și se va depune strat de zăpadă, bate vântul cu putere, cu rafale de 35-45 de km pe oră, care vor amplifica modifica senzația de frig. Temperatura maximă se va situa astăzi în București în jurul valorii de minus 1 grad. Atenție, valoare cu 15 grade, mai scăzută decât ar fi normal în această perioadă. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal sub 19 ani a învins cu 4-0 reprezentativa Serbiei în turul de elită al campionatului european pe care îl găzduiește la Ploiești. România a condus cu 2-0 la pauză. Alexandru Mățan a reușit o dublă, iar Tudor Băluță și Olimpiu Moruțan au înscris câteodată. Primii doi sunt legitimați la FC Viitorul, Moruțan la FC Botoșani, unde este împrumutat însă până la vară de FCSB. Serbia era considerată principala contracandidată a micilor tricolori pentru calificarea la turneul final. România va mai juca sâmbătă cu Suedia și marți cu Ucraina. Cele două viitoare adversare au remizat ieri 0-0. Doar prima clasată va merge în iulie la competiția din Finlanda. România a participat o singură dată la un campionat european pentru fotbaliști sub 19 ani, în 2011, din postura de țară organizatoare. Irina Begu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a acuzat o problemă la umăr și a fost învinsă în doar o oră de americanca Daniel Collins, 6-1-6-2. În schimb, Monica Niculescu, venită din calificarea trecută de Iulia Putințeva din Kazahstan, 6-2-6-4, și o va întâlni în continuare pe Magdalena Ribarikova, cap de serie numărul 17. Simona Halep și Sorana Cârstea vor intra direct în turul al doilea. Halep va juca diseară, nu înainte de ora 21, cu franțuzoaica Océane Dodin, iar Cârstea după 21:30 cu taiwaneza Suei Siech. Să mai spunem că fosta lideră mondială Serena Williams a fost eliminată din primul tur de jucătoarea momentului, campioana de săptămâna trecută de la Indian Wells, Naomi Osaka, 6-3-6-2. Amintim, japoneza de 20 de ani a învins-o în penultimul act din California și pe Simona Halep. Echipa națională de handbal feminin a fost învinsă de Rusia în deplasare cu 30-25 în preliminariile campionatului european de anul viitor. Mai multe detalii despre această informație la ora 8. Cu marcatori, cu situații în grupă, cu toate alea. Mamă, emoții până la 8. În fine, Naomi Osaka, 20 de ani, a învins-o săptămâna trecută pe lidera mondială Simona Halep și a bătut-o destul de rău și acum a bătut-o măr pe Serena Williams, cea mai jucătoare tare de tenis încă în activitate. Are ceva, așa crede. Că să o urmărim pe Naomi Osaka zilele astea, zic. În rest, fotbal, ați auzit, da? 4-0 cu Serbia, mai rar bate echipa națională pe oricine cu 4-0 la fotbal. Mai ales pe Sârbi, ce, aia n-au venit sau ce? Băi, ba da, tocmai asta e. Eu, nu, chiar e o victorie foarte mare a echipei naționale sub 19 ani. Da. După cum spuneam, era am ceva, participat eu că e ceva. O singură dată la un campionat de aia tineret și atunci când am fost gazde. Am înțeles. Dar aia erau la școală sau erau preocupați de teze. N-aveau liber, știi. Și acum, iată, au făcut un pas foarte important învingând favorita grupei tricolorii. Mai au cu Suedia și cu Ucraina, să sperăm că nu fac vreun pocinoc și că mergem și noi la un turneu final, la Under 19, ceea ce e foarte tare. Hai, Doamne ajută! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and like the way I'm feeling inside.